Sista styverns trappor. Idag leder sista styverns trappor upp till toppen av Stigberget och där Stigbergsgatan. Namnet kommer egentligen från en annan trappa som tidigare leder från Fjällgatan ner till vattnet. På 1800-talet finns det ingen möjlighet att röra sig längs med vattenlinjen där nere. Därtill är den alldeles för brant. Istället leder trappor ner över klipporna, bland annat härifrån Fjällgatan. När Stadsgårdshamnen och trafikleden senare byggs sprängs klipporna bort och det blir istället ett brant stup hela vägen längs Söders höjder. En av dessa försvunna trappor är den ursprungliga Sista Styverns trappor, uppkallad efter en krog med samma namn som på sin tid ligger vid trappornas fot. Där kan törstiga sjömän ta sin sista sup innan deras skepp ska avsegla. Dagens trappor får återanvända namnet efter en namnändring på 1960-talet. Fortsätt upp för trappan, upp till Stigbergsgatan.